Amani ya Mwenyezi Mungu iwe nanyi ndugu wasikilizaji, karibuni katika taarifa ya habari. Kwanza muhtasari wa habari zenyewe. Leo Ijumaa tarehe 4 Machi ni siku ya kimataifa ya wanawake, siku ambayo dunia inathamini mchango wa wanawake katika jamii. Nchini Burundi sherehe za siku kuu hiyo zimefanyika katika mji wa siasa mkoani Gitega na zimeongozwa kumradhi na mke wa rais wa Jamhuri Bi Denise Nkurunziza. Chama sawanya Frodebu kinafahamisha kuwa kinajiandalia uchaguzi wa mwaka 2020 hata kama kinakabiliwa na uzuiwaji wa mamlaka fulani ya utawala ambayo huwazuia kuendesha kwa utulivu shughuli zao za kisiasa. Kwa hayo, wizara ya mambo ya ndani inayohusika na kusimamia vyama vya siasa inasema haijawahi kupokea malalamiko kutoka kwa vyama vya siasa ambavyo shughuli zao zimevurugwa. Msaidizi wa waziri wa mambo ya ndani akiwa pia msemaji wa wizara hii amebaini kuwa vyama vya siasa 33 vilivyosajiliwa vinatumika na vinachukuliwa sawa sawa. Kuna ripotiwa kiwango kidogo cha walipa kodi wanaojielekezwa kwenye ofisi tofauti za OBR zinazokusanya kodi ya kukodesha hapa mjini Bujumbura. Licha hali hiyo, waliopatikana mahali hapo wanasema kuwa wanaridhishwa na huduma wanayopewa. Kwa haya na mengine, karibuni katika taarifa ya habari. Lejo Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Leo Ijumaa tarehe 8 Machi ni siku ya kimataifa ya wanawake, siku ambayo dunia inathamini mchango wa wanawake katika jamii, na kauli mbiu ya mwaka huu ni kuwapa wanawake na wasichana nafasi ya kuja na sera ya huduma mbalimbali zitakazosaidia kubadilisha maisha ya watu. Nchini Burundi, sherehe za sikukuu hiyo zimefanyika katika mji wa siasa mkoani Gitega na zimeongozwa na mke wa rais wa Jamhuri Bi Denise Nkurunziza. Katika maombi aliyofanyika, aliyowakilisha dhehebu la Kikatolika aliomba umoja kati ya wanawake ili waweze kuwakilisha nchi vema. Sasa tuende kwenye ukurasa wa kisiasa. Chama sawanya Frodebu kinafahamisha kuwa kinajiandalia uchaguzi wa mwaka 2020 hata kama kinakabiliwa na uzuiwaji wa mamlaka fulani ya utawala ambayo huwazuia kuendesha kwa utulivu shughuli zao za kisiasa. Msemaji wa chama hiki Fenias Nigaba pia anashangazwa na kwamba hakuna shughuli inayofanywa na tume huru ya taifa ya uchaguzi, na pia anajutia mradi wa sheria inayohusu uchaguzi uliobaki siri kubwa, hivyo akiomba ijadiliwe tena kabla ya kuanza kutekelezwa. Na kuhusu malalamiko hayo, wizara ya mambo ya ndani inayohusika na kusimamia vyama vya siasa inasema haijawahi kupokea malalamiko kutoka kwa vyama vya siasa ambavyo shughuli zimevurugwa. Tarsise Niyongabo, msaidizi wa waziri wa mambo ya ndani akiwa pia msemaji wa wizara hii, amebaini kuwa vyama vya siasa 33 vilivyosajiliwa vinatumika na vinachukuliwa sawa sawa. Kiongozi huu anawataka wanasiasa kuwasiliana na viongozi tawala au wizara husika wakati wa vurugo dhidi ya shughuli zao. Hebu tumsikilize akitafsiriwa na mwenzetu Jamali Vyanenge Ndakumana. Uno munsi janye nivyo mwisuru ubuga wa politiki rumeze neza kuko bwa mbere. Siku ya leo mazingira ya kisiasa yako shwari nchini mwetu, kwani uchaguzi huru na haki hauwezekani ndani ya nchi isiyokuwa na usalama. Kwa siku ya leo nchini mwetu amani na usalama vimeshamiri. Ndani ya wizara ya mambo ya ndani tuna idadi ya vyama 33 vya kisiasa vilivyosajiliwa na kukubaliwa kuendesha rasmi shughuli za kisiasa nchini kote, wakiwa na malengo ya kudumisha amani pale wanapotumikia. Vyama hivyo huwakilisha mwaka baada mwingine ripoti ya kazi walizotenda, na ripoti hizo ndizo tunazochunguza kwa kutafakari yale waliofikia kwa kutekeleza majukumu ya kisiasa kwenye ardhi ya Burundi. Kusema kwamba kuna wanasiasa wanaonyanyaswa si ukweli, kwani sisi vyama tulivyosajili vinatimiza kanuni na vigezo tunazohitaji ili chama kisajiliwe. Kusema kwamba chama Frodebu kinanyanyaswa, habari hizo si sahihi, kwani hatujapata ripoti ya gavana yeyote inayoeleza chama kilichokataliwa kuendesha kazi. Kama mwenyekiti wa chama chochote kwenye ngazi ya tarafa anakatazwa kuendesha mkutano, ni lazima afahamishe gavana, na sivyo hatuwezi hakikisha habari za namna hiyo. Ndani ya wizara yetu hatuna chama chochote kilichowakilisha malalamiko ya kunyanyaswa. Na mugambe numu uligera kugira uduhi chegiranyo yuko wabojiwe gukora kurubuga kwa politiki. Huu alikuwa ni Tarsise Niyongabo, msaidizi wa waziri wa mambo ya ndani, akiwa pia msemaji wa wizara hii. Kwa upande wake, msemaji wa chama UPRONA anabaini kuwa hali ya kisiasa ni nzuri uwanjani, hata kama si kila kitu kiko sawa. Lakini Olivier Nkurunziza anakemea baadhi ya dalili za kutovumiliana kisiasa, kama vile bendera za UPRONA mara kwa mara kuongolewa na migogoro kati ya vijana wa chama hiki na wafuasi wa vyama vingine vya siasa katika sehemu fulani za nchi. Olivier Nkurunziza anaomba hali ya siasa iboreshwe zaidi kwa ajili ya maandalizi mazuri ya uchaguzi ujao. Hebu tupate mapumziko kidogo na tuendelee na taarifa hii ya habari. Isanganiro. Ni saa 7:30 ndani ya studio za Radio Isanganiro. Tuendelee na taarifa ya habari na kwenye ukurasa wa uchumi. Ofisi ya taifa inayohusika na barabara, mfuko wa taifa unaohusika barabara na wakala ya kukodisha vifaa sasa vitaunda taasisi moja inayoitwa wakala ya taifa ya barabara nchini Burundi. Hii ni moja ya miradi ya sheria iliyoidhinishwa katika baraza ya mawaziri Jumatano na Alhamisi wiki hii. Msemaji wa serikali Prosper Nagwami alisema kazi kuu ya shirika hilo ni kupanga na kujenga barabara mpya na kuratibu shughuli za matengenezo ya barabara. Kuna ripotiwa kiwango kidogo cha walipa kodi wanaojielekeza kwenye ofisi tofauti za OBR zinazokusanya kodi ya kukodisha hapa mjini Bujumbura. Katika maeneo yaliyotembelewa leo Ijumaa asubuhi na Radio Sanganiro, walipa kodi waliopatikana mahali hapo wanasema kuwa wanaridhishwa na huduma wanayopewa, ambayo lakini ila wanaomba OBR kuongeza muda wa huduma. Ni ripoti ya Moize Misago. Kwenye vituo tofauti vilivyotengwa na mamlaka ya serikali inayohusika na kukusanya pato ya serikali OBR katika wilaya na Hangwa, raia ambao wanaelekea kwenye vituo hivyo waonekana bado wachache. Wale ambao tumekuta kwenye vituo hivyo wanasema kuridhishwa na huduma ambayo kwa sasa ipo karibu yao. Wafanyakazi wa kitengo OBR wanasema kuwa mwanzoni raia walikuwa wakitikia kwa wingi huduma hiyo. Raia huyu tumemkuta kwenye kituo mojawapo tarafani Kamenge. Kwa mimi ni jambo lizuri sana na nalifurahia, sababu OBR sio kama imeturahisishia kwa sisi wa wananchi. Tulikuwa tunahesabia kwenda kule kote kwa mausi, lakini kwa hapa tunaona kama ni karibu na umeturahisishia kabisa. Ni jambo la maana sana. Hata wengine ambao tumekuta kwenye vituo tofauti kama tarafani Ngagara wanasema kuridhishwa na hali hiyo. Hata hivyo wanataka ofisi ya mamlaka OBA kuongezea muda wa kazi. Vituo hivyo vinapokea raia wanafahamisha ushuru wao kwenye mapato yao ya kodi toka tarehe mosi Machi hadi tarehe 30 mwaka huu. Vituo hivyo vinapatikana katika wilaya tatu za manispaa jiji la Bujumbura. Shukrani kwako Moize Misago, na ni kwa ripoti hii ambapo tumefika mwisho wa taarifa hii habari kwa siku ya leo. Kabla kabisa tuteremshe nanga, tuwakumbushe tu kwamba leo Ijumaa tarehe 8 Machi ni siku ya kimataifa ya wanawake, siku ambayo dunia inathamini mchango wa wanawake katika jamii. Na hapa nchini Burundi sherehe za siku kuu hiyo zimefanyika katika mji wa siasa mkoani Gitega na zimeongozwa na mke wa rais wa jamhuri Bi Denise Nkurunziza. Na kuhusu siasa, chama Sawanya Frodebu kinafahamisha kuwa kinajiandalia uchaguzi wa mwaka 2020 kumradhi, na hata kama kinakabiliwa na uziwaji wa mamlaka fulani ya utawala ambayo unawazuia kuendesha shughuli zao kwa utulivu. Na kwa hiyo wizara ya mambo ya ndani inafahamisha kuwa inayosimamia vyama vya siasa inabaini kwamba haijawahi kupokea malalamiko kutoka kwa vyama vya siasa ambavyo shughuli zimevurugwa. Na msaidizi wa waziri wa mambo ya ndani akiwa pia msemaji wa waziri wa wizara hii amebaini kuwa vyama vya siasa 33 vilivyosajiliwa vinatumika vyote na vinachukuliwa sawa sawa. Ndugu wasikilizaji, ni washukuru nyote ambao mmeweza kutusikiliza. Nishukuru pia fundi mitambo, msomaji DJ Nyonzimani. Watakia mchana mwema, kwaherini.